إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. تسامح في جامعان قم تهريم بميتتي او دا وسرا لواحد دا فقد ذكر خسر دي حسر وجا عرام الله جائران تلافظ مقرأ وفقراء تشير و تاغيزان کوئی کئی انما سوكي عدوات دي حسر ندا دام کلیا ندا اتفاق رشتا پاکی و بارال مقتصر کی هم دا نقل کئی چه انما دا حسر دي پر رسی نو اس ورداری ہمیں تتا اوتم اور ہم یہ خنزیر وما اہل به لغیر اللہ دا محرمات دا چکم ذکر دیتے کہ دے تحریم حسر نفس بلکہ دینا علوا نور دے محرمات او دلتا ہو اللہ قبول جتا سنے مائے تتا حرام دا مردار دا خدای را خبره چې کله دا مرځه شي نه وخې وینې حرامې دي او غوښه یې خنزیر حرامې دي نو خنزیر څه حرام ده خو ګیدارم حرام ده سپیان حرام ده ته پوهې شې شیران حرام ده محرمات خو ډېر زیات دي بیا څنګه الله دی د بېشه الله نه ده بله خبره مګر دا خبره لکه څنګه مکې دړو مرنه مځایلو انما معنا ودا ته کوله ته خبره نه ده بلا مګر دا خبره ده یعنی ته نه چې بلا نه ده یعنی سلبي کول لکه یې کې دوه جزې دي جزې سلبي او جزې ایجابي اصل کې دوه لکه دوی چې انما زید عالم کوش یا انما عالم زید او دا چې بهشک مرد دې نه بهشک زید عالم ای جان حتا زکای نور علمان لدی علمان او تمخی کو علم و حسن دا کو زید کده دې سر په موصوفه یو کده دې موصوف په صفات کا بس تو کوم مقدمی اغا مفصولی او کوم اخری اغا مفصول علی علمان خو لی دا اغه مراد ای چې کته الهی ای دې زمان ټول دنیا خبره کو نو کوم اذا خدای انما عالم زید دو خلقو بیو باید دو خلقو خبر اکو لیکن بلا علی نظر اگر ہے یو زید شغال خاص خلقو پولی حاصر ہے اذا حضر اعزاز لی دلتا سانا چا اصل کی اللہ پاکو سے کہ او کم بغدو محرمات کو دا دی چا تاسو دا حلال کری دی تاسو چونکی دا حلال کری یو خوی تاسو پولی حاصر ہے تاسو دا حلال کری حلال کری دی با وینی اتکل دی با خنزیران خور لکن انا عشان خنزیران خود وی داشت بلا خبردار که دی تحریم مخیطان سیش صاحبا بحیرا حامی دا دی محرمات دی تا سفرون ذکر بلا دی تر حام کنیو ذکر حام حتا که حام یوند حمیا یحما لینے سفعل فائل کہتا ہے یا حامیون کے فازن پرانتے اعلانوں سے لکا قازن یا دا حامل یا دو جا جائران دا کیا شکوم اخبر لسوئی وقت ہوگا لسوئی اور لس بچی با گیا پیدا نبا دیتا حمیا زحرہو دو اخوار شاور دمرا زمان دی مغاتے تک کار کئے خر گئی دیتا لس زمان دی مغاتے کار کئے جب آقا او دی پریش ہو صاحب کنا آقا را کہتا تو ایچا خریفی زائد ہو شو ریزا تجھو خوش انتظر ہوں خدا با خل پر میزا با خل پر دخو تقلصے کنا تقول نو غرض دا چې هغه کې دوه او اوسه حبیلو او نه بار نه ورلو نو دې محرمات هغه نو خدای په کوته چې هغه کې تعلیم نشته دا مراده ده تاسو کوم محرمات کوي نه دا محرمات نه دي دې چې محرمات دا دي خدای ورته خاص دي دغه چې دې دا حلال ګرځي نو ځله حاضر ورو یو دې په دې سره بل مخکې ما کوم په دې کې دغه دا خاص دا ذکر شي اوس چل کوي ولا هم رخیزیری خود سلامو لانه هم عزب النصوری دکا تا غوها پر ایجی چول نجس و آین دا تا دا فکی کیلی اقا چول دیش شاید را روا لانه هم عزب النصوری دکا تا غوها دا معظم دا دیم اصول دا کپوری جن یعنی کنی بسا چولو ازاو تان دکا ایجیلی حاضر کرن و غیر دینا طبعا لہو دا تابیر جیتی دی پرا تا غوها حرام دا نور حرام دا وما اوهل به لغير الله اواسه اوهل به ثم عايز بحادي ذبح قريشي فإسم دي غير دي الله سلام هذه مراد آدم او حاشك دي تا ترجيح همي كريا بقات دا لفا سرا برابر دا الفاظ سرا دا برابر دا اواز بدا في دي فدا سرا لغير الله سبحان الله تقاطعي مولا يقول بسم الله الله أكبر بل لو ذاتني بسم الله الرحمن الرحيم ويلي بل تقاطع القربانية هذه روحتكم دا آخاتم كيدي مولا وي نزيلا سبتي عزبت أكي بريادة تعظيم ذات دفر القربانية كيدي على ليكي تقاطع الله الله الله قول ذلك إحلال رفج الصوت إحلال رفج الصوت نعواز لفظ دام ونشار جل رئيس لكمولا بسم الله والعزة والعزة بسم الله والعزة داب ذلك داولا نما رفض دام ونشار وما حرشي أهل به لغير الله تواز و ترسی پجرسی سرا تکم للغی لغیر اللہ تمام تمام حقا امور جغار نامزد لغیر اللہ سی حواز او دفی لغیر نامزد لغیر اللہ سی حقا حرام دا مراد را جزبه کے مقصود تعظیم دی چاری بچا تری اغی عزبت پتی او زبا خوصر اللہ پر خاصتا شای قربانی دا خو عبادت تا دا اللہ والد قربانی دا لکا نظر عبادت تا نظر غیر اللہ حرام دوست نو آغا قربان آغا مال شاقا چوک دیدی پر لیتا ہے کہ عظمت غیری نقوی تا حرام دا او شا تا سکارو کو آغا مرتد شو او دا زبی حاضر زبی حد مرتد تا واللہ والا خاشی که خوبی سختی کری او فکر کن دا مسلسا کن دکا خود از جرگی کسیم ندی دا چکم علماء پریزگاری دیم اندخ یو خود از علیمی ننس بکنن چخل ایت مولا مولا دیر آزاد تا دیر آزاد تا بیت دیر سبانا کتا غیبت که اداس را غیبت کوئی کتا خان اداس را خان دی تتا تا که اداس را تیر بای خان سر حامل رو یه داس مولایی تینا اگا گوری چه قرآن حکم سر خبوش وزا كونكو اغاني سوى تلكونا بيبوغا انا خلي انا ما توصلوا لي حقيقة عزمت مغاني ديكي قطع تخيال كوي تكون افسرا ندي تجي تلاش لخلق بكار كوي وغاو ده ايش زنا من سريقا بيدو تلياري كسين هلان دادري سالو تيدو تلياري اغا بتيسي تدرش سرق بني خوي نا سرق تعزيني بس از این خلا من یعنی خلا پیدی تم خواهی خواهشی که خدا ایگه جدا مرتد شی باید آقا اکیدار یا جدا دی جا خود ایرا خبره مرتد شی کافیش که آقا اکیدار نوی آقا پدی نپیگه دغه ځاینه مړی د تاسو خیال کړی دغه چې کوبر حکومت دی احتیاط دی رشید امام ګنگوی رحمت الله علیه خپلې فتوا کې ویل دي چې مسلمان یو عمل مسلمان او کې سل احتمالات دي سل احتمالات دا کې دی چې سل احتمالات دي یو کوم سل ټول د کوبر احتمالات یو احتمال پکې دی اسلام دا ته به اسلام کوم کافر ایبې دا تاسو یو مسله به نو ما ته یاد ده مو ساتي کې دمو دې ستا یو څه ورو چې کما دا سره کو زه به کافر وو زه به هندو زه به عیسی وو ته یې ځنه خاله او ساده دا سره کو او دا عقیده دا وه چې زه دا کوم دا زه کافر یم بیا دې کوي دا کافر شو دغه چې راځي کوبر کو چې تا ته علم ده او په یې ځان کوي او په کوبر راځي شي کوي او کچې دا علم نه وو نو ځای نه هم خلاص په کوه نه بچي نو ځای نه ځي ګوځي په کشته دغه چې هغه خدا ښه نه جوړ کوي هغه چې اعلان کوي اچھا بہرحال کو خیر مسئلہ تاسو ته راځي دا اعلان راو دي څو ګور دا کله چې تاسو مې اړ دوی کې دا اعلان دی اعلان دا اعلان یو واز لکه تا ملګری ډېر مونږ یې باد وګوري خو یې تا نه خو اختر میاشت جوړه ده لیدی نه شي نو احلال به نه رفع استاد رفع استاد دا دا یو حال ده په دې وخت کښې اوس دا حال چې کوم دې وخت کښې وو هغې سره بهر وتل چې احلال وکړی شو دا ول خوری ول احلال رفع استاد احلال چې کوم یاد دا راوړې ساوتي مکان يرفعون وو دې چې په ټکولو یې اواز عند ذوقه ولې دې ذوقه لآلهتهم اخبرو خدایانو ته یا دې هغونه مې پخستې لکه څرنګه مفسر نقل کړي یا دا معنا چې اصل کښې هغو به هغه اواز نامزد چې کړو خپلو بتانو ته په معنې تور ده ای الجاته الضرورت په معنې تور ده څوک چې مجبور کړی شو خراب دې دغې اوبه ورته اوس تا ته حاصل کړي دا مجبوروالی څه معنه ای الجاته الضرورت الجرای مجبور کړو ده لره ضرورت چا ته یې مجبور کړو الی اکل شیئن په طرف یې خوراک دې وشي کوم شی مما قائل مما ذکر چې دا شی کوي نو دی اغنا مما ذکر دا کوئی شی الى اکل شیئن بعض مما بعض ما ذکر دا شی بعض دی ما ذکر دا تول خونه هری کنا ما فمعنی تول را فا اکله مراد آدم چه دا خراسون دا مرتب دن و جبر بنیم و چه آقا مجبور شی فا اکله دکر و احسرون فا اکله بیا دی مجبوری پاهن که خراب وکړو خو ګورې مهتتا به دې ته ورکړو خنجیر به نه خوري دې ته خنجیر خنجیر خو ټول نه جسوین ده که مهتتا ده که نه دا خو حلال مال ده که نه ګډه ده زیاده مهتتا ده مرداره شو اول نه خو حلال ده خنجیر خو اول نه حرام دم اول نه حرام دي ابتدا نه اوس دا کوم شی چې تا ته ذکر شو دا به ته خورې خو څنګه طریقې سره ما بال چې د هغې کیفیت بیان دی دا به خوري او بل دا ده چې خامخا به یې خوري دې ټایم کښې هغه حرمت بلکل رفع ده دا نه شی چې زه یې نه خورم که نه دې وخوړو علم یې د یو خودکشي ده او توحید کښې داسې نه ده که توحید کښې چا مجبور کړي چې کفر که نه کوي مړه ودي ته وایي چې کفر نه کوم مړې کو قتلې کو دا شهید مړ شو انت دا لکه چې توحید هر وخت کې مقصود او دا خوراک دی بدن مسره ده او چې کله دلته ته وکړي ګمځای پاتې شي دی کونه به دې الله بندګي نور هم وکړي نو بهرحال دلته اوس هته یي چې غیر باغ خوراک اکلو خو غیر باغ اوس هته ته یي چې باغي نه وي خارج نه وي په مسلمان باندې دا یې خوږه تفصیل ده هغه یي چې دا فرقونه دا یو رخصت او رخصت چا دې برا پکار ده چې هغه دې تا فرمان بردار شوی که خبره خو مني دا خو معصیت سفر کې چې سفر معصیت دي بیا سره دا پېنې ورته روان دي بغیر هلته دا خبرې سفر کې رسي ضرورتونه بغیر دي او خارجي په مسلمان باندې ولا عادل او نه ظلم کوونکی متعدین علیهم تعدی کوونکی په دوی نه وي هغه تعدی هغه ظلم بقطع الطریق په طریقې دی په قطع طریق سره چې خلکو باندې لیارې وایي خلک شکوي مړله ونه خري نو ولا عادل دې اصل باندې هم ځان پوه کوي دا عادل هم دې قادر ونه اصل کې عدا یا عدو عداوتن دا دشمن تا جوز کهی کسی بین دشمن اصل کې عاد ونو بیواؤنا مخی کسروا و بدرشو پیسر عاد ینشب یا زمان پیسر کلو انداخت کم یه سکنه دا تنین یونن ساکنن آن سکن دا یه دا خضر کن لکا قادرین تا قادرین درنگ عادن تا عاد یعودن جونکی ایمولا مدام که دفع ترجمه کهی چو غیر باغین چنوی باغی تجاوز کونکه پا بل مستر بانی پا بل مستر بانی دامری خطفتانا کنه سفر ده مثلا اپر بنا غریب ده خوستای و شاید آمون ده حرام ده ده حرام احتسا ده به دست نکایی ده فیولا تخوری ابل مرش یو اجو که ده اگه که سفر پینده گا پی متصوری دی نوی واقع پا اگه کنه روح بچی که خوری که رو رویا تا اخبر اگر ابل مرش بل باقی بود ولا عادل آنه دامنا که تجاوز کن کوی به صد دی رمقنا تجاوز کن کوی به صد دی رمقنا رمق دامنا که صرف صادق بنش مرنا بچی بود دست بنا کهی که دنی دا خطواری زیر کنی تلگیانی رگیانی بکنو سی علواء و نادر بی خوی خوی خوی خوی نه نه لغانی بود یاندرا لغونه وکړه چې باندې مرنه بچ دا غلې بزرګان ولر شیطان دې چې جنان څو راخاله کوي تا سبق برګره تبهې دې چلو ځاني خورې په پیران ګډاوان تا عادت وکړه خلې پرش ګډا ځای کې ته کته د خیال کې یو خلې یا کمزورې دې یا شیطان ځای ته لوي ځان ته دې ته یې اپروانې او دا ځوان چې کومه ځله خپل طبیعت صحیح کړه کپوډا په دغه مزل روان کې نه خپلې کېږي ځکه خو دی نه شي او دا ګران وزایدان تاره مک معنه ده بزرګان دومره خوراک کوي چې مري نه هغه وایي چې هڅه خو مخصوص خوراک نه ده یلا بندګي ده خوزن برای زیستنو ذکر کردنس خوزن برای زیستنو ذکر کردنس تو موت اگر کی زیستن از بار خوردن فلا خودی به رمضان باز نی حالا دیگه گفت سه جنا نا جمدین خوراک دیگه را بیا خوراک رمضان خوراک دی پرنه دا خوراک زمده نی نو بزرگان لغنه خوراک خوراک مالی نده گناه بدنه فی اقلیه با خوراک حالا غفور دا اولیو دی پرنه و رحیم دا پاری کاتا منی سنگی خواب رحیم دا خیس و غصت علهم فی ذالک اللہ پاک توصیف کو دین پر پتے مذکور محرمات کے کہ کتا ستا ضرورت دی بیا خوئی او چون کہ امام علی صاحب اول تفسیر مطابق بیان کئی وخرج الباغی والعادی او ویسر باغی لرا و عادی لرا بلا دیو سلی کشا علی سلام قرارو کن ولا عادی و عادی لرا سغا تجاوز کن کئی دی هغه چانه یعنی په خپل د خځې رمق نه تجاوز کوي نو په مزل نه بارہ دا الله توصیه کو فرحی وکم تتا سر د ضرورت بیا خوی اوس امام رضی الله عنه دا باغی او عادی دا خودوا قسان دی خاص نو علا هر گناه امام رضی الله عنه دی حکم کده و یلحق بهما او پر سوله کی په دغه باغی او عادی پره څوک کل عاصن بسفره هر گناهګار په سفر خپل ځان کل آوی کی دغه غلام چې مولانا ورته کی دا مجرم ده دې پر دا اجازه ول نقاص او د خلکو نه او شنو خلی په ظلم او ستم سره هغه ته مقاص کې شي اوان ظلم کوي فلا يحل لهم اكل شيء نه نه حلال دي ګره فلا دي شي او څه دا ظالمان چې هغه خلکو نه مولانا خلی یا مولانا تشتی دوری پر دا شای نن ملا گران عام خبر وکان دکل آدی که یو تمثیل نن ابو شحین ذالقا ما علم یتوبو صبر اجر جنو کی سبانو وسی سی گنانا وعلی قردی اپد ایمان جنسی حمدر ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب بيشك اغا خلق اغا پټي اغا شاي چې نازل کيدا الله پاک دي کتابنا المستمر على نعت محمد صلى الله عليه وسلم چې اغا کتاب ها مستمل ده يا ما انزلاتكم لا اغا مستمل ده بنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا موصول نے مبہمات نہ در پتہ نشتا چھ دین چوک مرادی نہ مفسد تفسیر کئی و ہم الیہود شغا یہودی دو بدائے کولون و یشترون بہ ہادی اخری پدی پٹول سرا سمنن قلیلا لگے پیسے اخری من دنیا دی دنیا نان مراد ده چې هغه مال آدوی ته رسي دویایي چې که دا ظاهره وو نو مراده آمدن دا خرابېږي او هغه ثمن کرین بیان کوي یا خذونه چې دا ثمن به اخیستې دا لږ غوندې شی بدله په بدل دی کتمان کې هغه کتمان په بدل کې چې د یو شی پټ کو نو دوی ته به دا پیسې میراو شي نو ځکه یا په بدل دی کې اطمان کې او که دوی اظهار کولی نو به دوی نه شی فوت کېدو دا به اخیستلو یا خذونه من سفرتهم د لاندې خلکو نه چې کوم ادنا خلک دي فلا یظهرونه دوی به نه دانات ولې خوف فوته علیهم دوی نه یوازې فوت دی نه علیهم په دوی باندې دوی دا وایي چې که دا ظاهره وو مدا فوت کیږي وجه دا چې خلک دا اوږدې چې کفر کوي کنه زمين بر شنه زدا شنه زدا شو څه دی بلګه او دو سره مال وي دا ټول حقیقت کې دی مال محبت کم خلک وي دا هغه سره د دین خدمت شته دي نه یعنی چې ځنګل کې خامخا شرانه وي خو مهار اکثریا همدغه ده اس کا امتحان تو کہے گا نا وتے خدر دا او دا ملے یو خو پیسہ به وان نی تنخواہ نشته ده او ته خپل گرد خلکو بنی خدمت تو کہے بیا تا و چې کو ته و او ټول چې ګونه پدې نی کنه یو کال ممبر شي نو پورا ځان برابر یو ځل کامیاب شي کنه بهرحال دا سال کوئی ته خویا دنیا محبت ما ذات الاماني انما الاعمال بالنيات فلا يجرون بقول دي داوي تي دا پیغمبر دا خو یمرا کوم نه ده دا خو عربونه ده اسماعیل سم خاندان ده او نبوت ټول انبیا دا خو یمرا په خاندان کې اون کدا زه رو نه نه کو کوم نه لاړو لګه کړي کې علماء دي بیا نو یو عالم پیدا او عالم لوی عالمي دا ټول خلک مغالوی علم دي د اصل ته کومه ایمانی کغه خلک خلک دي لري عزت شي به حسد نه کوي او کړي دې نه شي بیا وسره حسد نه کوي کار عزت دي چې خدای نه خدای مخلوق ته کړ خدای زبې غم شان کړ ما باندې ما کې وای ډیرو او چې دا اړم شو دې ته زمو یار پدان را را کړ دا خدای دې پر مدد جوړ شو کته پيږي لیکن موږ به سبي حسد کو دي نه تزکی هستی ملیان خمویو تا خوش همیاری تا او کسابی تا بودی دا خبری بکی علی عزبی دا سخت گناه دا بعد یهود میراست نا دا دایی یهود با بیا پر آیود دیدنو دقا چی دایی پر الان دی خلوانی مکررتی بی آقا مکررتی آقا بیا فوت کی داری دقا چی همیان صفات تا ستو درسیر شد قرآن کما یا کنفی بوتونیم الا نارا داخل نخوری که گره ده مگر اور او دا اور تنگی خوری اور خودو گرده ناچه لأنها معالهم لأنها معالهم دا اور دوی زیج رو جدا بی خراق سر تاز دان جانم تا تیار کو نکلا چه اغیع نتیجه اور وان نزکر روش او کمبختا اور گره تا آچه یا تیمان و مال خوری کپنش بل یرون ایتا پاتی دی بیتلا گیای اغونا امان طول چکون در غسل کی پزور وطا ای داو داو تا پلار بنی ری دامو کلی دا کلی بطل مال خوری نزکا اور دا ولا یکلمهم اللہ یوم القیامت علا بودی زن خبینو که پیدی کنن که غزبن علیهم پیدی غزبن فضی بدی ویلی دکا چی توی دی اللہ کلام پڑکو خدای په کوم چې ما کلام تاسو پټوي خوای ما خبرې دي چې ما خبرې پټې کې ما خبرې تاسو بیان نه کې خلکو ده زه تاسو سره خبرې کوم پېږه ولا یکلمهم الله غضبا ولا یزکیهم کنه په کې دې له الله پاک من درنه ذنوبې نه چې تاسو په خپل اختیار سره خپل کې دې ته ورنه چول دي ګونه کوي ولا عذاب نه لري دې په عذاب نه کې مولمون هو النار اولئك الذين استهزأت دعوا خلدي اللي اخذ لكم رهي بالهدى فهديتها اخذوها بدله في الدنيا دا يستعلي بيانه شو بينها دا مقيمون بين كدي دا يستعلي كدستر وانلاجين اولئك الذين استهزأت اخذوها بدله مرادة تشرا خاصة لنا مراد تبديل دا اخذتي دي دي جهدرا ببدل دي هدى كي في الدنيا كي بني دکه چې خدا خدا چې تورات ظاهر کا ایمان راوړه په صحیح طریقې سره سره گیای پر هغه غلط گمراهی اکیل حتی چې کتاب ړنګ کې هغه په بدل کې کتمان کې تداول کې چې پیغمبر څو څو ټول غلط دي کې ور عذاب بالمقسم و عذاب په مقدس سره اوس مغفرت دې کړو هر معدته هغه مغفرت چې هغه دې پر تیارو په خیر کې لو لم یکتمو کدی کتمان نوی کرے کتمان نوی کرے نخلاص تو مختلف تو جنت کا بزر آدو ظالمانو عذاب و مختلف تو خدای پاک دی خلق و اظهار تعجب دی پر حوائی فما اصبرهم على النار لا سغطه تعجب نی بسیغال فما اصبرهم تصبر کون کی دی کو اور بنی جائے تعجب مانے دی فما اصبرهم ست عجب لقد دا سرنگی دوم را صبر کون کن یا سرنگی صبر کون کن با اور بند او یا دا لکه شرم هر ازان بینده کنه دیکی دری غری ما که مای موسرا مای موسفا مای استفامیا مای موسرا جره بیا دستی ای فما اصبرهم فما یعنی الذي اصبرهم على النار موصوص ان المبتدا اغا شيء تدي صبر کو زوجي کو اور بني شيء ان عظيم نکال دے شر احر شر عظيم عظيم کرے سر دروازے کا احر رضا نہ وی تے سر دے دارے غفول ہے جس پای شر عظيم احر رضا نہ وی دا کافی کس تے سر دے اور زنسا مائی موسوائی بیو دے شیئن شیئن عظیم دا مقدرہ کا موسیٰ سید مقدرہ کا احر رضا نبی خبر کا مقدرہ جا سلاوہ کنا اللذی اذبر ہمانا شیئن عظیم خبر رسل تمہیں موسیٰ فرشی شیئن عظیم موسیٰ سید مقدرہ دل دور کسی اصبر ہمارا النار دا جملے خبر رمائی سے ہمیں مبتدا ایو شاید مضاف زفنی مبتدا کم یو شاید اوزاب مبتدا اصبر ہمارا النار سدائی پو اوز خدر جب کلام تاہمش دری در کی بجی بجی اوز کے داس کے غطے تاجب دی مانا بیدا کئی جتا صبر نالتی پو اور بنیم اے ما اشد صبر ہم لا قول أصد فلي هذا لا أي ما أصد صبرهم كن فيدا تستخكر هذا صبر جدوي لن تستخكر بين نفس القيقة هذا أقال زبير فلي هذا أصل مجزم لكي نوري ماني حمزي بارا داقا تاثر السلام من يادي كنا لا يحد ولا يتصور أنت كي دا مسألة دير خوين شير قول لي کہ وہ تعجیب للمؤمنین دا تعجیب اللہ تعالیٰ پر تعجیب نہ پاک تھا اللہ تعالیٰ تھا سمک کی مہینی کہ اللہ پاک حق مادے کے چکم مادے کے مقولات انسحال دیتی بل نہ تأثر دیتی اگنا اللہ پاک تھا پر خوش اللہ تعجب کی اید خدا منا چا تعجب کی جہلت ہو جائے جتا پہ حقیقت پوئی نہیں جتا پہ حقیقت پوئی بہی کہ آگا نہیں تعجب نہیں پڑھو کہ الگ دا کہ جا سنگی ازر علیم اللہ پاک اول نالین لکن اخوی جا دکا دن شو چکو میں اکر آقا چالی سال کی حضر گی اب مجھا تمامی کرے یا خود کا علیم شو مجھا گی با آقا سا نبا سال بیر مستانی لگیا یا سبکوی نکی چولو مزدی جنکی نزاٹو لو خبری فا اکر سرے کی جی بہرحال اصل خبر دادا جو وہ تعجیب من خدای پاک تعجب نہ کئی نور آ جائی وہ تعجب کی جسینا من ارتقابہم دکھوڑو جسینا مجیباتہا مجیبات او اگر ایک خلقو اگا کرونا کئی چھ دی جانم اور تا دان رسی اور ور تا وجیبی تا سی کرکا سنگی چلو ہوئے دخول جان دي حلقات كون دي بخره من غير مبالات بغير فروانه فروانه كل تزليمان دي كنا بد مشان ان يا زبيل فراي ومري كروا بيني خان دي بو ترى يا زين كان انت اهو اذن كي سلاحت فاتوش تاسا منو انا كنا سيدا بري سيلو او يا پیغمبران بري جي كتم تاسا ما كتير او ما دګار خپل دنیا کار وکړي پر ما نه چیرې ما دې خړ غوړ او چې سې نیکي دې مې زه ورما شي بیا خپل الله دې موږ خپل فضل وکړي اصل مقصود تعجیب ده و الا فأي صبر لهم دې چې دا صبر دې وې دا چې چی وي دا واخري مالک ته وي چلو یہ دروغا دا قرآن کی بیا با خدای پا بولی آخری قال اخسئو فیها ولا تکلمون دے جنم کی ذلیل پتاو سی ولا تکلمون خبر را چا ماسرا خبری اولا علی عزو باللہ ذالک رجی کرا داکم فیچا دیکھ شو من اکلہم نارا دے خراج نور لرا وما بعدو ما بعد نوریکو بخبری دیکھ شیم بأن اللہ نزل کتابا دابلی دغه چې راځه نه دغه کتاب بل حق په حق سره دا بل حق جار موجود دي او دا نه هغه په نعمت راځي په نظر فقط لو وی د دې بلی کې مختلف دي خاص امن دغه د ایمان او د باجی په باسه او کفر په باجی او کفر په باسه سره یو کفر او کو د قتلی هی په پټول سره که تاسو د خدای حکم زین او کوم د دې وجه نه دی چې دا ادم نشم وای نه دي نه سره کتاب هغه ته مو سره کتاب کې بزارګه او دې مذکور سره کدنه دې پټکو او دې نه جوړ دا پټاول خو کوه وروګان او هم يهودو دا الذي نسو ده يهودي وقيل عرب شيكون دلي جنا مشيكون دي په قران کې وقيل عرب شيكون دا مشيكون دي اوس کې فل قران خیس قال بعضهم شعر د ځان ته کلام ده صبر کوم دا کوم وخت علامه نه دی کوي خدای ته کې کومه ده نه دا خو دې متعلق علامه ده دا اختلاف سره دی ځکه ان دې نه ته فل کتابي نو فل کتابي کې حالت تورات واخلا او چې دا نه اختلافو فل قران دا مشکوک سره خلک وقيل على المشركون وتمرجكون شيء لإختلف في الكتاب ثمن ده يعني إختلف في القرآن إختلف ده مت تكنا مت ده يبين من باس يتيدا أو حركات ولا ونقاط ولا خط اعتبار مت تكنا فاربيت كي إختلف في القرآن حيث قال بعضهم شعر بعض الشيدة بعض الشيدة بعض الكهنات لفي شقاق بعيد ده بخلاف بعيد كي دي حقنا يعني لري الارتي Why is that? Why is that?